içimde bir sıkıntı var. Akşam çöktü ondan mı? Seni görmeseydim yoklar mıydı bilmem bu hasret ağrısı. Seni görmeseydim yoklar mıydı bilmem bu hasret ağrısı. Davetsiz bu hayatı mutlaktır oyunları. Kaybettik mi yoksa kazandık mı? Ben sustum cevabını. Seni görmeseydim yoklar mıydı bilmem bu hasret ağrısı. Seni görmeseydim yoklar mıydı bilmem bu hasret ağrısı. O gün geldi çattı. Zamanı vakti var derken o gün geldi çattı. Açtım gül kokan gül kurusu bakan o eski sandık. Açtım gül kokan gül kurusu bakan o eski sandık. Davetsiz bu mutlaktır oyunları. Kaybettik mi yoksa kazandık mı? Ben sustum cevabını. Evimde hem de baş köşede yerin var sakladım. Sen gittikten sonra senden hala aşk var mı sormadım.